Satoyo motema mwanga yo Kilonyo sona kopesa yo Mubatela yangoti yo malamo Namboka mopaya epaito jali yi Ngai na mipesi na yo Ezalise amour eternel Yeba biero namo kili oyo Ezalise ngai na linga kayo Ya solo Mawa Zato na konsole ndenge nini ko Moka mopaya Moko kondo Satoyo motema mwanga yo Kilonyo sona kopesa yo Mubatela yangoti yo malamo Namboka mopaya epaito jali Ngai na mipesi na yo Ezalise amour eternel Yeba biero namo kili oyo Ezalise ngai na linga kayo Ya solo Zatotika kokani sanga mito Zatotika kolela u Na ebi yoso yolinga kangai na motema o Jeri kanisa Yoso yokolo belangai Yoso nakoyara Osala nyoso yolingi na motema na yo Jeri a moi Zatotika kokani sanga minyo Zatotika kolela u Na ebi yoso yolinga kangai na motema u Jeri kanisa Lobi nako songe na yo Lobi nako ya Osala nyoso yolingi na motema na yo Jeri a moi